صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کرنا سنت ہے, اور ہاتھ ملائے تو دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. کوئی کاغذ پرچی تعویذ کتاب وغیرہ ہاتھ میں ہو تو اس کو رکھ دیجیے, رومال چادر ہے نا, بلا حائل مسافہ کیجیے. رشید بھائی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك و صحابك یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ

بلا لو مجھے زینب بلا لو آگے نام مجھے زینب بلا لو زینب بلا لو مجھے زینب بلا لو دارو آپ کے امجدیا میں بھی آئیڈینٹی کارڈ ہے کہ آپ کا بھی ہوگا, یہ تو ہے نا, آپ کا پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے ہو. تو اب یہ کہ جو مانے دین ہیں وہ تو اس تصویر میں مبتلا ہیں جس کو ہم بھی پسند نہیں کرتے, اور مووی ہم تصویر بولتے نہیں ہیں. تو اب حالات کیسے ہوئے, اب جہاں بھی جاؤ نا آپ کی مووی بنے گی. موٹر وے پہ مووی بنتی ہے, اسٹیشن پہ مووی بنتی ہے, ایئرپورٹ پہ مووی بنتی ہے. اچھا جو نفلی حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں وہ فوٹو کھینچواتے ہیں, وہاں تو بس نہیں ہے کسی کا, نہیں بس تو فرض بھی نہیں. آپ جب فرض آئی ہو تو ٹھیک ہے بس میں بیٹھ جانا, وہاں پہ تو فرض آئی نہیں کی طرف سے ہے تو جو ہے وہ وبال انہیں پہ جائے وہ کر رہے ہیں. چاہے مطلب حرج لاگو پڑے نہ پڑے, نفلی حج نہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ ہم جو جس طرح آپ کی تعریف کی عوام کے سامنے, تو ہم نے نہیں کیا آپ کی محبت تھی تو کیا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب آپ قائل ہو جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی بات, آپ ان کو سمجھا پائیں گے. وہ ٹی وی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ پہلے آپ نہیں آتے تھے ٹی وی میں اور اب آتے ہیں, تو یہ کہ وہ اسباب ستہ, پھر یہ کہ غیر زمان سے آکام کی تبدیلیاں, کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. تو اب مووی کو ہم تصویر تسلیم نہیں کرتے کہ مووی اور تصویر میں فرق ہے. تصویر تو مووی کے مقابلے میں زیادہ اس کے لیے سخت احکام موجود ہیں. تو آج کل تصویر سے بچتا کون ہے؟ اس لیے وہ جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے اپنے فتح رضویہ شریف میں, اما کن رخص میرا خیال اس طرح عامر سارے گا, تو صاف لکھا ہے کہ منفعت کے لیے وہ واجب نہیں چھوڑا جا سکتا. تو منفعت کے لیے تصویر نہیں کھینچوائی جا سکتی, اعلیٰ فتویٰ ہے. اب منفعت کے لیے کون تصویر نہیں کھینچواتا؟ جیسے وہ نفلی حج یا نفلی عمرہ لے لیں, اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالو گے؟ منفعت ہی تو ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, ہی نفل, اس کا نام ہی نفل ہے. تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روح سے عمرے اور نفلی حج کے لیے تصویر ناجائز ہے, بالکل اتنا لکھا اعلیٰ حضرت نے اس پر. تو اب جو مانے این مووی ہے تصویر نہیں کھینچواتے, کوئی افریقہ جا رہا ہے, کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, تو یہ زیادہ سے زیادہ مستحب کام کے لیے جا رہے ہیں. چلو بھائی تبلیغی دورے پر جا رہے ہیں, تبلیغ کرنا مستحب ہے, واجب تو نہیں. تو جب ان کاموں کے لیے تصویر کے جواز کے لیے حضرت پتہ نہیں قائل ہیں یا نہیں ہے. اگر قائل نہیں ہے پھر ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں. اگر گناہ ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم مطلب ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں. میرے پاس کچھ افراد تشریف لائے تھے, میرے بہت پرانے دوست, الیاس کا دل ڈھیلا ہو گیا, مجھے سمجھانے آئے تھے اس کے. تو ان میں جوش میں آ کر ایک نے خود ہی کہا کہ دیکھو میں ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتا ہوں اور فوٹو کھینچواتا ہوں, مجھے پتا ہے حرام نہیں ہے, میں گناہگار ہوں, میں گناہ کرتا ہوں ہر سال. میں نے اس کو ٹھنڈا کیا, میں نے کہا جذبات میں نہیں, ایسا نہیں بولو, میں تو آپ لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ چلو چھوڑ گئے, اب جتنے مشائخ ہیں علماء ہیں وہ تو فوٹو کھینچواتے ہیں, جو مووی کا منع کرتے ہوئے فوٹو کھینچواتے ہیں اور عمرے پر جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو ان کا کیا کریں گے؟ کیا سب حرام میں مبتلا ہے, سب فاسق ہے, تو ان کا پھر وہ بیعت کرنا کیسا, مسلوں پر کھڑے ہو جانا کیسا, ان کے پیچھے ان کی اقتدا کیسی, اب وہ سناٹا ہو گیا. ان میں ایک عالم بھی تھے, وہ پھر اب ان کی طرف یہ تھے تم جواب دو, ان کے بعد پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تحقیق کر کے مجھے جواب دینا کہ ان کا نفلی حج بچ جائے, ان کے افریقہ کے امریکہ کے انگلینڈ کے دورے بچ جائے, ان کے لیے تصویر جائز ہو جائے, اور الیاس قادری اگر کفار کو اسلام کی دعوت مدنی چینل کے ذریعے مووی کے ذریعے دے اور سنیت کی خدمت مووی کے ذریعے کرے وہ حرام ہو جائے, یہ فاسق ٹھہرے اور یہ بچ جائے. حالانکہ یہ نفلی حج اور یہ سب کیا انفرادی عبادتیں اور یہ متعدی عبادت ہے, متعدی افضل ہوتی ہے ذاتی سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آج نہیں تو کل آئندہ نسلیں جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے گا یہ فوٹو کو مطلق جائز قرار دیں گے. ابھی ڈرتے ہیں, مبتلا کم و بیش تو بھی ہے لیکن ڈرتے ہیں, مطلق جواز کے قائل نہیں ہیں. میں بھی مطلق جواز کا نہیں کہتا لیکن ابتلا عام ہے, عوام خواص علماء مشائخ سب کے سب مبتلا ہیں, سب کو آپ فاسق کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ غور سمجھیے کہ مطلب یہ کہ احکام تو تبدیل ہوتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کا خود اس میں احسن الضیاء میں بھی لکھا کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں واس کی ہجرت ناجائز کہتا تھا, تب جائز کا فتویٰ دیتا ہوں, تو رجوع کیا نہیں, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب کہتا ہوں کہ کرو, کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے, اس مضمون کی حدیث شریف موجود ہے. پھر قرآن پاک کی آیات بھی منسوخ ہوئی ہیں, اگر احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, وہ غلط نہیں تھے احکام, اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے, اب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ تبدیل ہوئے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر میں پہلے اس کو برا کہتا تھا اور اب اچھا کہتا ہوں تو کیا آ رہا ہے؟ پہلے بھی میں علماء کے فتوے پر عمل کرتا تھا, اب بھی علماء کے فتوے پر عمل کرتا ہوں. غزالی دوراں بھی اس کے جواز کے قائل تھے, اور تقریباً بڑے بڑے اکابرین جو بڑے بڑے علماء اکابرین اب حمایت میں حضور مفتی ہند کے خلیفہ مولانا مطیع الرحمان کا کل آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا وہ تصورت, یہ ہند کے صفحے اول کے اکابرین سے, وہ بھی مطلب مدنی چینل کا بہت اچھے تاثرات ہے. کہ اب حاجت ہے کہ دشمن اس میڈیا کے ذریعے ایمان پر خوب لوٹ مار اس نے مچا رکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک چینل کی مسلمانوں کو توفیق ملے کئی چینل کھولے اور اس کے ذریعے وہ مقابلہ کریں دشمنان دین کا, دشمنان اسلام کا. اس نے اب کوئی ذہن بنائے آج میں کل کرنا تو پڑے گا, آئیڈینٹی کارڈ تو بنا ہی رکھا ہے, آئیڈینٹی کارڈ ہم جو دیا ہمیں صرف آدھے ٹکٹ کے لیے بس کے, اب اس کو ضرورت کہیں گے, حاجت کہیں گے, کیا کہیں گے, منفعت ہی ہے. تو خیر انشاءاللہ سب کھچوائیں گے, انشاءاللہ آگے چل کر سب مووی کی طرف آ ہی جائیں گے انشاءاللہ, امید ہے آئندہ نسلوں میں دعوت اسلامی مکمل ہوگی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. اور جو مخالفت کرنے مطلب نہیں تسلیم کرتے انہیں بھی چاہیے کہ کم از کم مخالفت سے باز رہیں, کہ یہ ایک اسلام کی خدمت ہو رہی ہے مووی کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے. لا بلا لو با بلا لو دل میں سما کر کے ماشاءاللہ وہ داخلے سلسلہ ہو رہے ہیں, پونے پانچ بج رہے ہیں, اگر کسی کو اس طرح بیعت ہونا ہے نا تو قریب آ جائیں اکٹھا ہی کر لیتے ہیں, تو اس میں وہ ایک پن دو کاج ایک پن سے کاج ہو جائے گا. اگر یہ تخصص والے بھائی میں اور بھی ہیں کوئی تو آ جائیں تخصص, ہاں تو نیچے اپنا دس نمبر نیچے نیچے

فقیروں میں نواؤ سرکار عالی ہے ایک لالا کب کسی کو جانے والی ہے کہ جن کی بھی نہیں خبر ہوئے بجے لگے تھے. اللہ بازو الگ منگا لینے کا الگ بہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آج تو ملاقات کا بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اسلام بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے قافلے میں, لیکن اب ترکیب بن گئی. سحری کا ہم نے کوئی باقاعدہ انتظام کیا نہیں تھا, آج تھوڑا سا کیا تھا, کچھ خریدیں گے پتہ نہیں کیا ہوا, ورنہ جو طلبا ہیں ان کے لیے تو آلریڈی پکا ہوا ہے نا, ادھر سحری کا انتظام ہے, جو غیر طلبا ہیں صرف ان کا ہی اپنے کو فکر ہے نا. یہی میں سوچ رہا ہوں, نہیں اس کی ترکیب یہ بھی ممکن ہے کہ طلبا جو ہے وہ الگ بیٹھ جائیں اور ان کا کھانا وہ یہاں پہنچا دیں, ہمارے اسلامی بھائی اب یہی کھا لیں, یہ صورت ممکن تو ہے. مگر اس میں یہ کہ جو جس کا حق نہیں بنتا, جو طالب علم نہیں ہے وہ اس میں نہیں کھائے گا. ہم پھر اپنا انشاءاللہ ترکیب تھوڑے بہت ہوں اس کی انشاءاللہ بن جائے گی. طلبا کتنے؟ اچھا خالی اکثریت نہیں کی بھائی, بدہ نہیں سمجھ بدا رہے خبر اللہ والا وہ خرید لی. آپ تو میرے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ. اسی لیے طلبا کا تو آلریڈی ہے تیار, پھر وہ بچ جائے گا. وہ پچاس کا لا رہے کہہ رہے ہیں, لیکن اگر خریدا نہ ہو تو پھر اس کو خرید لیا ہے. یہ ہمارے خریدا کے لیے پوچھ رہا ہوں, خریدا نہیں ہے تو پھر ان کا بچ جائے گا جو پکا ہوا ہوا. ادھر کے کس نے بنا ہے؟ ہاں وہی پچاس کا سے ابھی کر لیا ہوا انتظام انہوں نے, مگر پچاس سے زائد ہے. یہی بتائیں گے دیکھ کے سب کو پورا ہوگا یا پھر ان کا اٹھا لیا. مزید نہیں ہوگا نا سب کا پورا, تو لوگ نہیں تو لوگ یہاں منگوا لیتے ہیں. ان کو یہ بےچاروں میں میرے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے نا, بولے ہی نہیں بیٹھے دشا میں دشا میں کر. ہاں یہ مسئلہ عرض کر دیا, ماشاء اللہ یہ بھی علماء ہمارے جو مطلب جن کا ان میں کھانے کا حق نہیں بنتا وہ الگ ہو جائے اپنے الگ بیٹھ جائے, وہ طلبا الگ بیٹھ جائے. اور جو غیر طلبا ہیں وہ طلبا کے ساتھ بیٹھا. جو طالب علم نہیں ہے, وعلیکم السلام, تربیت کے لیے آنے والے طلبا اور اساتذہ جو ہوں بھلے وہاں کھا لیں. وقار آپ طلبا میں سے یہاں کے حق بنتا آپ کے یہاں کھانے کا, جن کا نہیں بنتا نا وہاں کھانے کا حق, تو وہ یہاں بیٹھ جائے. اور ان کا کھانا ہم نہیں کھا سکیں گے, کوئی نہیں کھا سکے گا ان کا کھانا جو غیر طالب علم ہے طلبا کا. تو جو مطلب طلبا نہیں ہے بیچاروں کو یہاں موقع دے دیں, تو قافلے والے اور آئے ہوئے جامع سر مدینہ کے طلبا جو تربیت اجتماع میں آئے ان سے درخواست دیں کہ وہ ختم ہو گئے تھے کیونکہ وہ یہ جو ہمارے یار حافظے کا وہیں ملے گا, نظر نہیں آ رہا, یہاں پر نہیں ختم ہو گئے تھے. اب ٹائم شارٹ ہے, سب اب یاد ہے لائن میں لگے تو لے لیتے نا بیٹا. یار وہ میرا صوفہ بھی نہیں رکھا, اب تکلیف ہو جائے گی. جامع مدینہ کے طلبا کی جو کھانے کی ترکیب ہے اس میں اس کے علاوہ غیر نہ کیا بڑا پیر بڑا